أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. باب ما جاء في التجافي في السجود. لا سجدا كان جسرائي لغبيدا كان بيالكا دا سينا چدو دا گڑا دا پا دے ورانے بندن ورده ورانینا جا کیم دی کانا دا پا دے کی دے پندئی بندن ورده پندئی وے کی دے مزک سرانا لگا وے کانا شا ودالو سینا جا کیم دی کانا پا سویدا شے دا وے دے وڑخیتا نور لگا وے کانا چا وڑخیتا دے ور لگا وری دا وے دے وڑخینا وریا وے کانا تا جا فی دا مانا چے سرا وریا کی دل کانا شا چه دیگه شای پلمان شه جوف وی کانا شا چه سوی جوف وی ادیس شای پلمان شه کانا شا ده گڑه و ده ورانه پلمان شا دا دی جوف وی کانا شا ده ورانه و ده پندهی پلمان شا چه جوف وی خلوص افضا چه وی دا سی جکیم ده ده ورخه و ادیگه جکیم ده کانا لسه پلمان شا کانا شا و بی کال حدثنا ابو قریب کال حدثنا ابو خالد الاحمر عن داود ابن قیس عن عبيد الله بن عبد الله بن أقرم الخزاعي عن أبيه قال إدغ عبد الله بن أقرم صاحب ولدي كنت مع أبيه وز سراد كلور أخبال چه أقرم خزاعي دا رضي الله تعالى عنه وز سراد كلور أخبال بالقاع بغ خلوص ميدونه بند قاع دا خلوص میدونه تا جکیم دا کنه ویلشی برو بار غورت میدون چی بی کنه دا سحرا بیابان چی بی غورت میدون ایده غیطه ویلشی من نمیرا نمیرا والی نمیرا جکیم دا کنه دا غرفات شی جکیم دا کنه یوالگار دو کنه شان ایده غیطه نمیرا ویلشی کنتو ما ابی وزن سراد پلورخ پل بلقاعی پی اغی خلوص میدونه بونده ده نمیرا لگاره نه من دلا دیدا نه اینه کنه دینا تو نه خطو شوه ده کنه تو تاوشا تی مو تروکه خالی مو تروکه زرکه هلا زیر روکه قال اید عبد الله ابن اقرم ولدی جو کنتو ما ابی وز سرا دے پلو رخ پل چه اقرم خوزایی دا بالقاعی پی اغی خلوص میدو نده نمیرال گاڑی بنده پارا پاتش فمرت رکبتو نا بیا تیر شول جه کیم دا کنا تیر شول سسورا یو کفلا و کنا شا سورا جه کیم دا کنا تیر شول فیدن رسول اللہ سلام قائم و یسلی اچنک چه کیم دا کنا رسول برک چه واوی لوڑو المین جه کلو کنا قال اذا اقرم خزعي سيبي لدي فكنت انظر الى عفرتي ابتيه وزا چور قتل مو پتراو دے اگے چ کیم دا کنا سپین ولی دے اگے دوی تر اگے دے دا اصل سے دا عفرتین سری کنا شا عفرا عفرا دا چ کیم دا اگے سپین ولی تے ول سی چاغا سپا سپین ولا نوی خالص سپین ولا نوی کرا شا دا ترغینا سدی کنا ترغینا دا آسا جی کم دا کنا دا انسان سر من خدا سی سپینا نو دو خو خاص کر دا ترغینا سدی کنا دا چسی دا سر چیچوی تیرے جی کنا شا سیمرا چی دا سر چیچوی دا کنا کلی تا کو تیرے جی کنا شا خو رسولم برا کوی دا ترغینا دمرا ازودوی جی کم دا کنا سرا لرل کنا شا دمرا بی سرا وریا کولو چا دی تیر وولی کڑی تا وی جی کم دا کنا نشو پر شریدا بلکه دی رسولم براک دا ترغینا وی سپین لی دشول کنا شا کنوی ترغینا خو تیر لی دشی چه وریانا کسی کنا شنا تیر لی دشی کنا چه کسی خو رسولم براک وی دا کڑی تا دمرا پشه ورکوالا منی دمرا وی جی کم دا کنا دا ورات ورا پشه کڑو بده ترغیش بس جدا شه چا دی تیر وولی و دشن وولی بزی بنده وی سپین ورا پشه لی دشو کنا شا اچھا جی فکون تو انظر وغز چی ور کتل مو الا عفرتی ابتئی ہے پتراب دے اغی چی کم دا کنا عفرتی نے دے ترغی دے دا اے دے ترغی دا عفرتی نے سوی کنا اے دے تا مو ور کتل اے دے سپین وولی دا اے دا سجدہ سوات ویچی دا سجدہ کھڑا و عراب یادا ہولی دلو مو چی کم دا کنا سپین وولا دے دے عفرتی نے عفرتی دا شنا چی پیرا سپین نوی کنا پیرا خلی سپین نوی شن وولا وی پشے اے دے تا ویچی دا عفرتی نے ہمو سپین وولا پشے دی دلو دامرا ویچی دا کوی دا پشے ورکوالا کنا شا قال ولید امام ترمذی صاحب جو فی الباب عن ابن عباس و ابن بحینہ و جابر و احمر ابن جزء و میمونۃ و ابی حمید و ابی اسید و ابی مسعود و سال ابن سعد و محمد ابن مسلمہ و البراء ابن عازب و علی ابن عمیرہ و عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ و عنہم قال ابو عیسی رحمہ اللہ حدیث عبداللہ ابن اکرم دا پس حدیث دیتا و شیر رضی اللہ رحمہ اللہ حدیث حسن لا نعرف الا من حدیث داود ابن قیس داود ابن قیس در نکل کرده دا حدیث دا سند شد داود ابن قیس بھی نہیں کرده ولا یعرف علی عبداللہ ابن اکرم رضی اللہ تعالی عنہ عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم غیر هذا الحدیث ولا ملو علیه عند اہل العلم و دا احمر ابن جزء چی دا کیم رولو و فی الباب عن ابن عباس و ابن محینہ و جابر و احمر ابن جزء بھی نہیں کرده دا احمر ابن جزء چی دا کیم رولو دا هذا رجل من اصحاب النبي صلى الله عليه وسلم دا يسرايده دا اصحاب دا رسول مبركنا له حديث واحد دا يو حديث دا رسول مبركنا نقل کرده شا دا پس صحابي سيكشو عبدالله ابن اقرم عبدالله ابن اقرم سوچ كي دا قاق مخت دا ري ورست يدو يو بل عبدالله ابن ارقم دا اگوشا دا کناشا پیش ري مخت دا قاق رست يدا کناشا و عبدالله ابن ارقم الزهري کاتب ابی بکر نے صدیق رضی اللہ تعالی عنہ آغا منشی و کاتب دے بکر صدیق سے وہ و عبداللہ ابن اکرم خزائی انما یورف له هذا الحدیث عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم باو مجا فی الاعتدال فی السجود اعتدال دے کم نہ کنا سجداش بہرحال سجداش اعتدال دے کم نہ کنا داستا یہ سرائیو دلو سینہ سدی کنا دا اندلوس دا په سیدا شه داس په دمزکه باندې نه غوړوي کنه شا دا لکه مثلا نه د درندګون چې سمره دی کنه شا دا چې کښینی دا کنه اینه مخشه لوسینه نه وي دا دا غوړولې په دمزکه باندې کاله ودا کپړون د کمزرای د کګی دار د کسپای د کڅ شای دی کنه چې کښینی کنه دا نه دا مخشه لوسینه دا غوړولې وي تاسو خیال دا سي چې درندګون باندې په سیدا شه چې کینو درسینه ما غوړوي اعتدال کې اعتدال عدالا مسئلہ چی در روسی نوی دمزکی نا چکا وی کھانا شا گوڑا وی نا پا مزکا بندے و بی گل حدثنا حنادن گل حدثنا معاویان الامش نبی صفیان جابر رضی اللہ تعالی عنہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم قالا اذا سجد احدکم فلی اعتدل سوادی جو سویدہ کو یو قاضی تو سیدائی دا بی اعتدال کو برو برو ولد کو بسویدہ شو ولا یخترر زرعائی ہو ندہ گوڑا ویدائی لے چاہ پلے افتراش القلبے شان دے گوڑا ولد اس بی لکا سپائی سری کانا دا مخشے شے او گوڑا وی داست دا مخشے شے سمانا دا لسینا ما گوڑا و بسویدہ شو قال ویلی امام ترمذی سے وفی الباب عن عبداللہ بن شبل والبراء وانس و بی حمید و عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ و عنہ قال ابو عیسی رحمۃ اللہ حدیث جابر رضی اللہ تعالی عنہ حدیث حسن و سیور ولا مر علی ان اہل علم یختارون الاعتدال فی السجود و یکرهون الافتراش کا افتراش سبع لکا غراول دے دارندگونے و بی قال حدثنا محمود بن غیلان قال حدثنا ابو داود قال حدثنا شعبان قتادة قال سمعت انس رضی اللہ تعالی عنہ یقول ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال اعتدلوا فی السجود تو سے اعتدال کی برابر ولا کی بسیدش ولا يبسطن احدكم ذراعيه هنا دا غوڑا یو کاز تو سلی چا خپل پر منځ شه بس تل قلب په شان دا غوڑا ولې دی غسپی شه خپل لاره په نوستیش قال ابو عیسی رحم الله دا حدیث حسن صحیح باما جا فی وضع الیدین و نصب القدمین اجدلا دلو سے و در اول دے قدمے پا سجدہ شد سجدہ چا کدا کنا ہو دا پشے صدی کنا دا ورستی پشے دا وید انداز در اول یہ بھی کنا شا دغه سملاوی وینا په سویدا شي چې ته سملاوی کنه دا وې دراول یوی دا ورس یب شي او سویدا وې دا سنه کې جلوس ته دلې نی ولې دی کنه ش سویدا کې کنه ش نه لوسینا واش دې کنه په مزکه باندې وې دلوسینا دې لوس وې داس نه لسه جلوس ته داس وې دلې او خالی مخ شر دې کې کیم دا کنه په مزکه باندې بلکې دا ضروری دی چې لوسینا واش دې او قدمینه وې دراوي وابي قال حدثنا عبد الله بن عبد الرحمن قال حدثنا المعلم بن اسد قال حدثنا وهيب بن محمد بن عيلان محمد بن ابراهيم عن عامر بن سعد عن ابي رضي الله تعالى عنهم ان النبي صلى الله عليه وسلم امر بوضع اليدين ونصب القدمين اجدي قال عبد الله وقال المعلى ولدي عبد الله بن عبد الرحمن وقال المعلى حدثنا حماد بن مسعده اپوس بیچارا نقل کو دے وہ ہی بڑا نقل کر لو دادا حماد ابن مسعدان نقل کبھی سوچ کے دا بل سند وقال المعلى حدثنا حماد بن مسعدان عن محمد ابن عجلان عن محمد ابن ابراہیم عن عامر ابن سعد رضی اللہ تعالی عنہ ان النبي صلى الله عليه وسلم امر بوضع اليدين فذكر له ولم يذكر فيه عن ابيه عن ابيه تکنش دبش اپوزی ہداست با پوز سند شے چان عامر ابن سعد عن ابیه عن ابیه تکشتا بشے آوے دی چان عامر ابن سعد لہو عن ابیه تکنشتا بدی بشے قال ابو عیسیٰ رحم اللہ وروایہ ابن سعید القطان وغیر واحدن عن محمد ابن عجلان عن محمد ابن ابراہیم عن عامر ابن سعد عن ابیه نشتا بشے ان نبی السلام امرا بے وزیر یدین ونزب القدمین مرسلون مرسل در نکل لکنا چاہا صحبی پشے پوتی شی چان ابیه دا وهذا اصح من حديث وهيب او وهيب تكيمن نقل كذا اغه مسند صحابيه پر ذکر کړه ده پینا ده مرسل ته ده سند بل حسر اصح ده غنا وهو الذي اجمع عليه اهل العلم واختاروه اغه جکین ده غورا کړی ده چې خامخا سیدا شوی له سین ار دی او بشه جکین ده کنه دروي با ما جاء في اقامه الصلب اذا رفع راسه من السجود والركوع سی حول جے کیم نہ کنا دے ملسوا دے جب چک کو سرائی سارا پل دے سیدے ہو دے رکونا سیدے ہو دے رکونا جے سارا چگا بے کنا یوه دا شوه سی خوه دا نه چې شو دی رغه سی خکړی نو په مخ تشته پاره له سجده تا کنه شه یا پرستی شه دی شو سی خکړی نو په مخ دویمه سجده تا پاره له کنه شه نه شوه سی خوه کنه دا تمنینا ته دو دا واجب اچھا جی وابي قال حدثنا احمد بن محمد بن موسى قال حدثنا مبارك قال حدثنا شعبان الحكم عن عبد الرحمن بن ابي ليلى عن البراء بن عازب رضي الله تعالى عنه قال كان صلاه رسول الله صلى الله عليه وسلم اول مین رسول اللہ مرا کہ دارا کا آس وقت ویچ رکو تلوڑ دائی مانے پر رکو شوی وقت دیرا وی دارا فار آس وقت مین رکو اس وقت ویچ چپڑو سارا پل دیر رکونا قوما شوی وقت دیر دو اس وقت ویچ سیدی تلوڑو سیدہ شوی وقت دیرا اس وقت ویچ چپڑو سارا پل دیر سیدینا پا جلسا شوی وکشنست دا ٹول حالتین نا دیتا قریبا مین سوائے تقریبا تقریبا سارا بلو بار بھی کنا نجدی بھی بلو بر ولی تا کنا شو رسول الله برک پر کوشی چې سمرا وخت راو پس په کوما شیا د امر وخت راو او په سیدا شه چې سمرا وخت راو په جلسا شیا د امر وخت راو په جلسا شه چې سمرا وخت راو په کوما شیا د امر وخت راو دا سره برابر برابر یو نوستای او ویلوړای دا هو ویل دی زکه چې په ویلوړی شو کرات ته پوج دے کرات ته کنه او په نوستی شه ته شهود دا درو دینا دی چې کیم نه کنه په بندا ډیر وخت لګی کنه نوستای او ویلوړای دا وښ دی ونیرا دا رکو دا سیدا دا قوما دا جلسا دا تقریبا تقریبا سر برو بار بھی کنا دے رسول و برک قریب من السوائے اچھا جی قال وفي الباب عن انس رضي الله تعالى عنه وبه قال حدثنا محمد بن بشار قال حدثنا محمد بن جعفر قال حدثنا شعبان الحكم نحوه قال ابو عيسى رحمه الله حديث البراء رضي الله تعالى عنه حديث حسن صحيح باب ما جاء في كراهية أن يبادر الإمام أن يبادر الإمام في الركوع والسجود كراهية دي دي چه بیاو کو سرائی دے امامنا پر رکوع پر سجدہ شے ہو پر رکوع شے پر امامنا مختش یا پر سجدہ شے پر امامنا چه کم نہ کنا مختش ہے گنا داغا مبادرہ پر رکوع پر سجدہ شے دے امامنا دانندو جائے دا کنا اچھا جی دا صحابہ کرام رسول اللہ برک چھ کلا آخری عمر یہ شو کنا شا سر کمزیر شو جے کیم دا کنا بیا خو خام خا دی ویلوڑی نوی چھ رسول اللہ برک سیدی تا تلو دا جے کیم دا کنا بیا خو پدریار شو خام خا واقعو بنا لگی دو کنا چھ مثلا نا کمزیر آوی جے کیم دا و تو سیدی تا دریم خام خا واقع دینا لگی بیا صحابہ کرام خدا سوی چھ زنون وی اٹومیٹرک بیا خو تیست لائش ول کنا شا بیا دیو جن رسول برک وی چه پوسنا چه کیم دا کنا کلو دا سیخ وی دی گاڑ نور سر اٹل دے رسول برک سر دا کجے گاڑ چور سر را ونے دادا یا کو مختہ کدل کنا شا بلکہ دی وی انا دا غا سیخ وی لوڑی ملے وی نہ گرا ولے کنا شا چه کلا رسول برک کی سید تا نرز شو ولے وی دی بشیر شریش ول کنا زگہ جے ولے وی بسر رسدل کنا شا او کاوار سر نور سر شری و کنا بیا مختہ کدل کنا پر رسول برک نہ کنا اچھا جی وبی قال حدثنا بندر قال حدثنا عبد الرحمن بن مهدی قال حدثنا سفیان عن ابی اسحاق عن عبداللہ بن یزید قال حدثنا البراء وهو غیر کذب دا حدیث مت برا سے بیان کرا خدا در وغزان نہ دا کہ دا بیان کو دا وی رشتیا کنا شا وقال ول برا سے ولی دی جو کن اذا صلینا خلف رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میرا سواد جی میرا المیز کو ورسی پر رسول مبارک پسے فرفع راسو من الرکوع بی ورچکلو رسول مبارک سارا قل دی رکونا رکونا بے سارا چکلو پس قومی تا بیا قومی نا دائی روان شو سجدی تا بیتلو بیا لم یحنو رجل من نظہر ہو فبیلی کنا لم یحنو یا لم یحنی نصفرانا رغلا دا زربانا رغلا دا لم یحنو رجل من نا نوے کرنا والا یو سریع پا میشه یا نشواخ پلا دغاس پا سیخ ویلوڑو پا قوما شوی میشتول مقتدیون یا نسیخ ویلوڑو بی ملاوے نہ گورا والا یارا کنا میں نے سجدہ تا ونر گورے دو نظر کلو حتی یہ جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حتی کہ چے ارنر دیوے شو سجدہ تا رسول مبارک دارا چے سجدہ وے وکڑا کنا حتی کہ چے ارنر دیوے شو سجدہ تا رسول مبارک بی امیرہ پر شراؤن شوی کنا ونز جو دو بی امیرہ چے کنا سجدہ ور سر والا گو رے قال وفي الباب عن انس ومعاوية وابن مسعود صاحب الجوش وابي هريرة رضي الله تعالى عنه قال ابي سرح من الحديث البراء رضي الله تعالى عنه حديث ناصر سيون وابي يقول اهل العلم ان من خلف الامام انما يتبعون الامام فيما يصنع او اتباعو ده امام چه امام سکو پیشو ده امام اتباعو ولا يركعون الا بعد ركوعه ولا يرفعون الا بعد رفعه ولا نعلم بينهم في ذلك اختلافا بدش چا اختلاف نه کرا کنا شب با ما جا فی کراهیت الاقاء بین السجدتین دا اقاء سدو کنا ده دو تفسیری نه دی کنا شب اقاء یو دیتا ویلشی کنا شب لگا کا تو سے خیال بھی دا سپائس بھی جتا مڑے ہوئے کنا دائی برا کنا ٹھیل رکشے نہیں کنا شا کنا او دا دا سوی جے کیم دا کنا شا نینے دا پشے جے کیم دا کنا دا سدرا ولی بھی کنا ٹھائے کیس پا مزکا لگا والا ہے او دا ورس جے پشے سدی کنا دا دا سی کیم دا کنا دا سی ایشی بھی کنا دیتا اقعاء القلب برشی کنا شا سوچ میں دا کنا دا اقعاء القلب دا قسم نستائی تھی کیم دا کنا دا مخشے پشے سے بھی کہا تو سی خیال بھی دادا سور یا ایشی بھی چگے دارا والی بھی کنا شا چگے وہ دا ورس جب شے دادی ور مت کڑی بھی کنا دا سی چکے ایشی بھی دادی لیکیا ورس جب نڈنا کڑی بھی کنا شا پا کنا ٹی نوست بھی کنا شا کنا ٹھا کم زکا بندی ایشی دیتا اقعاء القلب برشی کنا یو دا تفسیر دا دا نمنا اقعاء ہو پل منزشے پہ اتفاق سرا مکرو دو کنا مکرو تحریمی دو دارا منا جو بل منزش جی کیم دا دا سپیغن دے اقعا کو سڑائی کنا دا سکشنی کنا شا دا ہو پہ اتفاق سرا مکرو دو دوائی اما اقعا تفسیر دارو بلا دا چی دا دوی سیدے پل منز شے دا پشے سنن ملوے دا غاسی جی کیم دا ودر آوے پا دے پین دے بندے کنا ٹائک شیر دے کنا شا ویلے کنا پا دے پین دے بندے کنا ٹائک شیر دے سے نملوے کنا شا دا غاسی کیم دا کنا دے تا اقعا ویلا شی کنا شا نمیر دے احناف مرد دے کیون دے دا اقعا چے دا دا مکرو دو کنا شا ادوے سجدے پل مند شے پدے پین دے بندے کنا ٹھائیش دلا دا جی کم دا کنا مکرو دی کنا چے سے نملاوے و دا غاس پا پین دے بندے کنا کنا ٹھیک شیش دے اچھا جی او داوے دے شاہ عبداللہ ابن عباس صاحب ادے غیت و سنت ویلی دی تو اس پر سیدہ کنا باما جا فی کراہیت الاقاء بین سجدتین وبی قال حدثنا عبداللہ ابن عبد الرحمن قال حدثنا عبداللہ ابن موسیٰ قال حدثنا اسرائیل عن ابی اسحاق عن الحارث عن علی رضی اللہ تعالی عنہ قال حضرت علی سے ولید کہ قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم رسول بلا کرتا و فرمیل چی یا علی احب لکا ما احب لنفسی زم محبوب گرن تو تاغش ہے چی کم شای زون تا محبوب گرن پسند گرن و اکرہ لکا ما اکرہ لنفسی کانا اباد گرن تو تا آغا چی کم زون دے پر آباد گرن دین دا زون دے پر آباد گرن تو تا لاسیان چلا تقع بین السجدتین اقعاء مکا چی کم دا کانا پل مان دوی سجدے شے دوی سجدے پل مان شے اقعاء مکا ادوی سجدے پل مان شے اقعاء کدا اسپینا مانا نستائی خدا خدا مکرو دو کدا بلاوی خدا دی حمد لکنه قارو غلیه دو کنه دونو غلیه سوچ که ده بده بلکه غلیبه خدا دو چه دوی سجده پر منش خلق چه اکعاکو دا پین دی بنده نستایی کو کتو سه خیال بی کنه دی سپینه منه نستایی اتر نندیر که سکی کو خوشا کنه یو همیش تو سخونه داری دلا کنه چه اینه منه نستایی سکو غلیبه نیه چه کو دا دی پین دی اول نستایی کو کنه دینا رسولم براک منه کوی چه لا تو قعبه این سجده تایی دوی سجده پر منش اقعا ما که تاین دا اقعا مطلق رو غلیده دوی سره تا داور شمیله دو کنه سوچ می دا کنه دوی سره تا داور شمیله دو قال ابو اسلام الله حدیث لا نعرفه من حدیث علی الا من حدیث ابی اسحاق عن الحارث عن علی رضی الله تعالی عنه وقد ضعف بعض العلم الحارث الاول والعمل على هذا الحديث عند اكثر اهل العلم يكرهون الاقامه في الباب عن عائشه وعن ابي هريره رضي الله تعالى عنه باب في الرخصه في الاقاء رخصت باقعاش دا پین دے بندے نو سائی صدا کنا شا و وی گل حدثنا ابن موسى قال حدثنا عبد الرزاق قال حدثنا ابن جرير قال اخبرني ابو الزبير انه سمع طاووس يقول طاووس يقول قلنا لابن عباس من عبد الله بن عباس رضي الله تعالى عنه طاول پر برید اقاء على القدمين سے کنا جو بدفشے بندے سڑائی اقاء کو کنا پھر کشنی دار اولی کا دان دی رو قال عبد الله بن عباس سے وہ کہ یہ سنت دا ہو سنت کو کنا شا نو بیری ہے سنتو دائنے پا دے بندے دنا خلق دلیل نہیں والا دا چھ دائے کاچے دو دارا وہ دو عبداللہ ابن عباس سے ویدے تو سنت ویلی دی فقلنا توسوئی چھ میرے گویل عبداللہ ابن عباس سے اکتا چھ انا لنراہ جفاء بالرجل انا بتحقیق سرمیر لنراہ ویدی مشکوئی دے گئے اقعال را جفا ان ظلم بر رجل دے سری سرا یا بر رجل دے پشے سرا کنا رجل یارو غلا دا رجل یارو غلا دا دوا سرا غلا دا چی دا ہوا دے پشے سرا ظلم دا یا دے سری سرا یو تائی دا خو چیز دارا منا پا تکلیب بندے چی کم دا کنا دا نوستا کنا یا با دے پشے بندے ور نوستا دا پشے سرا ظلم دا دا ہوا میشتا ظلم لی دا شی چی کم دا کنا شا قال دووے چی بل ہی سنت نبی کم بل کدا غا سنت تیغ نبی دے تو سدی کنا دا سنت تیغ نبی دے تو سدی از دا سنت دی نبی چی دا دوی تاویل خدا و دا رسول برا که طریقه نا خلاف تی حضرت علی صاحب تصوی چلا تو قعبه این سجده تاین ازا سرانگی دا نبی چی کم دا کنا سنت شل کنا شم سوچ مدا کنا بیا بار حالا ایده غی عبدالله ابن عباس صاحب چی کم دا کنا دا حدیث نا یو جو ابدا شو دا چی دا غز ضعیف تا دا حدیث کنا چی دا کمن نکل کرده دا کنا دا زن حال که دا جو کرده چی دا ضعیف تا او زنا حال که دا کی سکری دو چه نا دا اول در او گنا دا کار او خو ایورست دا من سو خشوی دو گنا شا ایورست دا من سو خشوی دو او دلیل دا نسخه چه کیم دا آغا دا امام محمد سے پا موتا امام محمد شکنا یو روات نکل کرده پیغش داستی گنا شا چه مغیره ابن حکیم یایی چه ما عبدالله ابن عمر سیب چه کیم دلی دلا دا چه دایی وی پا دی پین دا بندی کشنستو عبداللہ ابن عمر سے مولی دلا دا چہ دایو جے کیم نہ کنا بده دوی سے دی بل مان سے بل مندر سے پین دے بو نکشن استو کنا شا ایک آوے کلا کنا شا بیاو دد جے کیم نہ کنا دا کی ساو کلا چہ نا دا ایک آو تو کیرا ہو دا ایک آچ دو دا سرنگ دو کنا شا دارا ہو دو کدا سرنگ دو دا کی سامے تو ذکر کنا دینا ہو رسول مبارک مانے کڑی دو کنا بیا عبداللہ ابن عمر سے کہ کم در تاویل چھے انما فعلتو مذ اشتکیتو انما فعلتو مذ اشتکیتو مذ ایک عاشری کریدو دے ایک واخنا چھے کم واخنا دا بی موریا ای بی موری دے واخنا میں دا شری کریدو کانوی دا ایک آن نکسا نشتا دا ایک آخوی سر راتو دے مجبوری دے وجنا چھے کم دا کانا دا غزیک یا دے دا مطلب جو خدا مانا چھے مجبوری ہوئی دے سری چھے کیم دا کنا یا پشار آوائی نشی یا خوشی جی یا سوی کنا بیا دے دے وجہ نا کدا سکوا چھے کیم دا دے گنجشتا کنوی دا نکل صحابہ کرامے دا مخشوی ٹک توی خوی ورستی دا من سو شوی دی ختم شوی دی کنا وہ بیرے کنا مطلب یہ دانا دا انہی دے گا عبداللہ ابن عمر سے چھے دا طریقہ چھے تو دا دے سنت طریقے نا خلاف تو دایز سنت تاری کنا خلاف تو خود عذر دے وجنا ہے زکا کنا دے عذر دے وجنا ہے کبھی مرئی دے وجنا ہے دا زکا انما فعلتو من اشتکی تو کنا دا خود ایگا وقت مشری کریے دو جکیم وقت نظر بھی مرشون ہے عذر میں دا کنی دا زچے رہے کدا خود سنت تاری کنا خلاف تو کنا شا دا انہیں اینا دا سمری میری یہ یا دا حدیث که دا دا ضعیف دا و یا دا منسوخ دا کنشم. قال ابو عیسی رحمه الله دا حدیث حسن و قذاب و بعض العلم الى هذا الحدیث من اصحاب النبی السلام لا يرون بالإقاء باسن و قول بعض آل مكة من آل فقه والعلم و اکثر آل علم يكرون الإقاء بين السجدتين. بابا يقول بين السجدتين كانا ادوى سجده پل ما شکیم دا وگونه جشی کانا. وفي قال حدثنا سلمة بن شبيب قال حدثنا زيد بن حباب عن كامل أبي العلاء عن حبيب بن أبي ثابت عن سيد بن جبير عن ابن عباس رضي الله تعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقول بين السجدتين إذ سيدة بالمان شو تكشف نستو كان إذ سيدة بالمان شو الجلسة سدو كان شار دا دو بلا اللهم اغفر لي وارحمني واجبرني واهدني وارزقني اللهم اغفر لي خدا پاک او بخش مولانا رحمک مو بند وجبورنی یا اللہ دا موت گوڑ حالات بند میں تجبی راو لگوی تا دا مو پا دا موت گوڑ حالات بند یا اللہ جبی راو پٹھئی و لگوی تے درست کے کانا شام وحدینی ہدایتو کے مطرز کرو کے مطرز وابی کل حدثنا لسن ابن علی الخلال کل حدثنا یزید ابن حرون عن زید ابن حباب عن کامل ابل اللہ نحو قال ابو عیسی رحم اللہ دا حدیث غریب و هکذا رویان علی رضی اللہ تعالی عنہ بھی یقول شفیع و احمد و اسحاق رحمہ اللہ یرون هذا جائزا فی المکتوبۃ و التطوع ورآ و روا بعضهم هذا الحديث کامل ابی العلاء مرسلا امیش مو مذاب من دادا و گونه سدی گانا دا پناف لشه ویرشی گانا و پو فارد شه امیر دا حناب من رضی کی من دکانا خالی اللهم اغفر لی کبیا یا دادا بیا یہ دکا چی دا دوی سیدی پر مان شه پو فارد شه اللهم اغفر لي ولد امام احمد ابن حنبل سے اپنے رضی کی فرض دی یہ دے بہر الوال مین نشی بیا دے خلاف نا زونی استرے دے پرا احناف دا فتوہ ور کریے دو چی اس مطلب دا چی کدا بیا یا اللهم اغفر لي رب اغفر لي کنا یہ دے سیدے فرمان شدے ویل بہتار دی سرائی دا بیا یا کنا خلاف نا وہ اوزے کنا دا کہ دے کوئی جلوڑ دل مین نشی کنا شا ہونے را دا وہ گونے پناف لشویلہ شے فرد شوی نبی باو مجاز الاعتماد فی السجود اعتماد کی کم نہ کنا پس سجدہ شد پس شیبن ربی کال حدثنا قطیبہ تو کال حدثنا علی صلی اللہ ابن عجلان عن سمیہ نبی صالح نبی حریرہ رضی اللہ تعالی عنہ عنہ قال بارا سے بلی چی اشتکا صحاب النبی صلی اللہ علیہ وسلم الی النبی صلی اللہ علیہ وسلم مشقت السجود علیہم اذا تفرجو دا رسول مرا کی کنا خوچاٹ پٹھے پہ دیوی بودے چھنگو رکھلو چھے تو سے جے کیم دا دا بیل تین سر رو علی کنا او گڑا پا ورانے بندے ماویر دی ورانی نا پندے بندے ماویر دی پندے کس پا ڈوگ بندے ماویر دی دلو سینا پنزکا بندے ماویر دی کنا دا چھنگو رو یکڑو بندے بیا او بیا سجدہ والدے دی خدا سنو جے میشتو اندے پترا بے پتشت سجدہ وے وا کنا شا ہاں بیا کا فرض ہے مثلا نمبر پوڑ دے نو خپل زون دا وچ سنات کل یا نفل یو کل په پیش غو پوڑ دے صحیح دے دی لگا ولے کانا شا ہاں بیا صحابہ کرام ذرا شکوا کل رسول برک تے چار ہم مشتا ہو دینا تکلیف را سی وچ دمر جے کیمدار آر یو اندام دے بل اندام را چگوی اور یا کوی کانا شا او دل سینہ جے کیمدا کانا چگوی می شگ منی ولی وی دمر پوڑ دے صحیح دے چے کی دینا خامخ تکلیف کانا را سی سرانگی کی میری بیا رسول مرا کی جزات ویر کلو چا شاہ چا تکلیف ہی دیتا بیا راز کرائی لی جی کلا چا ستریے جائی گا نا جی کلا ستریے جائی بیا دا غام سدی سنگلے کنا دا کا بیا پدے گنڈے بند ایک شیج دیستا کنا شدا سا پدے بند امداد خاصل کی کنا لشکی دے آرام دے حاصل آولے دے پرا کنا پس سجدہ شے جی مثلا پدے غی گنڈے بند دا سنگلے ایک شیج دی کنا بیا دا جزات شتا ہے انا ابي هريره رضي الله تعالى عنه قال حضرت بارا سے وچ اشتا کا اصحاب النبي صلى الله عليه وسلم منخلو وکڑا اصحاب دے رسول مبارک تمشقت السجود عليهم دے اگر تکلیف دے سجدے نہ پدی بندے اذا تفرج سواد کی دی بیل تین کو سرا دے اندے میں پلمان سے گانا جدا وہ بھی مشتا مشقت فقال بے رسول مبارک دو ہن میں چ استعینوا بالركبا امداد حاصل ہوئی تو سے پدی گنڈے بندے منے دا سنگلے سدی دا وی ورزاشی پدی گنڈے بندے چ تکلیف ہی دیتا قال ابو عيسى رحمه الله حديث لا نعرف من حديث ابي سارع عن ابي هريره عن النبي صلى الله عليه وسلم الا من هذا الوجه من حديث ليس عن ابن عجلان وقد رواه هذا الحديث سفيان بن عيينه وغير واحد عن سمية عن عمر بن ابي عياش عن النبي صلى الله عليه وسلم انه هذا وكان رواته هؤلاء اصح من روايه ليس باب كيف النهوض من السجود دا دے سجدینا جی کیوں دا کنا سرائی تی چگیر بھی کنا شا پوس لکا مثلا یو رکعت ته وکړلو یو رکعت دویمه سجده دې اول نی رکعت وکړله اس خو دویمه سجده نه چیرته ګیره خو پوه شوې چې ګیره دویم رکعت یاده مثلا دریم رکعت ته وکړلو دریم رکعت ته دویمه سجده وکړله دویمه سجده دې چې وکړله اس سره چې ګیره کنه شه څلورم رکعت ته وایسه کنه وایس سرنګ وچ ګیره په درماز شه نو ستای شتا کنه ستای نه شتا په درماز شه کډای رکعت کې دلی کنه شه سوچ مدا کنه بارحالا بدے سے جی کم نہ کنا دا کی سادو چراو ہو دعا سر دی کنا شا دارا ہو دی چی دا غر ڈائریکٹ چکش کنا نستائی نور غرس چکش او دارا ہو دی کنا چی نستائی ہو کے کنا شا و نستائی چی ہو کے یہ دین عورس چی بیس سلورم رکت تا چکش یا دویم تا چکش یہ دین اس تی تا سویل شی جلسہ استراحت کنا شا جلسه استراحت تکیم نکنه شاید اگه تاویلش ازا اختلاف تکیم نکنه ده جواز و ده آدم جواز اختلاف نده سوچ کهی کنه ده افضلیت و ده آدم افضلیت اختلاف ده چه جلسه استراحت بهتر ده کنکرلیه بهتر دی کنه شا چه کلا دویم رکت ته چه گیره ده سیده نه یا سلورم رکت ته چه گیره ده سیده نه کنه شا بیا جلسه استراحت که او کدا بهتر ده که چه نه او کدا بهتر ده کنه شا پیرے بارحال پدیش جی کمنا کنا دی میر مذہب دادا چے نے وکے دا بہتارا دو چے نے وکے دا بہتارا دو دلیل لائنے دا دوائے لیکن حجر صاحب والحدیث دا کنا دا میر دے پرا دلیل لکھا سیستا اچھا جی نالے مالک ابن حویر صاحب والحدیث اچھا والا بابن قیف النحوز من السجود سرانگی ویشی چکے دل دے سجدینا کناو اول رکعت ته دویم سجده وکړه دویم رکعت ته چې ګیره سرنګ وي چې ګیره کنه شا سرنګ مثلا چې د سجده نه چې کیم نه کنه چې غاش وي اسو داس چې نه ولې وي چې ګیره کنه چې سجده کې په مخ وي چې کیم نه کنه ډایرکټ چې ګیره پوس کنه شا نو ستای وي نه کې کنه شا سرنګ وي چې ګیره کنه شا جلسه استراحت وي کې او کنه وي کې میز وي چې نه وي کې کنه به تر ادا چې جلسه استراحت وي نه کې وابي قال حدثنا علي بن حجر قال حدثنا وشيمن خالد بن الحزان ابي قلابه عن مالك بن حويرث الليثي رضي الله تعالى عنه مالك بن حويرث انه راى رسول الله صلى الله عليه وسلم شا دا دمیر پر دلیل نه دا غا پر دلیل ده دی پر مالك بن حويرث الليثي رضي الله تعالى عنه انه راى رسول الله صلى الله عليه وسلم چې دلیل رسول الله برک يصلي چلمین یو فکانا بیا و رسول برک اذا کانا فی وطر من صلاتی حس وقتی وی چه پو وطر شد المنزا اخپل ناو وطر شد المنزا نا سمانا چه یو را کات بیا وکڑو دویم تا ویچه گیدو یا وی دری را کتا وکڑل سلورم تا ویچه گیدو کانا شا وطر دامن دو آمه چه کڑی و خاخ پلا بیا خوب شنه کانک شنه یا سر ویر چه کڑی و بیا خاخ پلا شنه خو وطر دی چه کڑی چه یو را کات تا وکڑلو خالی یو را کات اس وہم تے چھے گیرے پدے ویتر شے چھے نوستائیو پدے ویتر بندے کے کہا نوے کے یا درہی رکھتا دے کڑی دی پدے ویتر بندے ویلوشکی نوستائی کے کہا نوے کے نوستائی کہا دا دائی رکھے چھے گیرے سلورم شان فکانا اذا کانا فی ویتر من صلاتی ہی بیا اول سلوم برک سوہ دے چھو دائی پیغی ویتر شے دل منزاق پلنا لم ین حد نگا چک شو دائی حتی یستوی جالسن حتی کچھ بارو بارو شو دائی بحال لے کدل دشے جالسن چھے نوستو گنا اینے دیا والی نی ترکات ادوائی میں سیدی نا بھی چرچک شو کا نا چرچک بھی شو یا پا مخ چکی دانا چکے دو بلکہ یور ایک شنس دو یا نا ورستی بھی چکے دو کا نا شا دوائی میں رکھت تا یہ نہیں کا نا یا درین رکھت تا سیدی نا بھی کنا چی دائی چکیم دا کنا چک شو پا مخ میں نا چکے دو بلکہ یور ایک شنس دو بیا اولی چکیم دا کنا چکے دو شا سوچ میں دا کنا اولی بھی چکے دو اچھا جی قال ابي سره رحمه الله حديث مالك بن حويرث رضي الله تعالى عنه حديث حسن صحيح والامر عليه ان باب العلم وبي يقول اصحابنا رحمه الله دا قد حديث بند جي کيم نہ کنا دے دلیل نسی کنا شا ٹھیک شو اچھا باب منه ايضا دا میر دے پر دلیل دا وبي قال حدثنا احمد بن موسى قال حدثنا ابو معاويه قال حدثنا خالد بن اياس ويقال خالد بن الياس عن صالح مولى الطو امان ابي هريره رضي الله تعالى عنه قال اورا سيولي جك النبي صلى الله عليه وسلم ركيان حذف في الصلاه تي چي گدو دای پر مندش على صدور قدمي ہے وقت پد سینے دے پشاح پلے بندے کنا شام دا دے ویری کنا دا پشه سوی کنه شم دینه سیده شو کنه دا گوته خود دست درموت کریه دی کنه دا گوته مینه ایده پشه ده سینه چیر تا راولیه دی کبله تا نینی راولیه دی این دست درموت کریه دی کنه مینه دا سینه ده کبله تا راولیه دا گوته درموت کریه دی کنه شم نه وچ چه کم دا پا دیگه سره ده پشه بنده و دا غاست چه که دا سرینه هست دی دینه دا سرینه ده پشه پدې باندې وداس چې کېدو چې کیم در رسول الله برا اول یې نه دی چې په مونږ نه لوست وکړه شه وایي په دې سره دی لکه مثلا په سیدا شه دی دا سرینه دی فشې لګولې دي کنه دی لګولې په دې سره دی فشې باندې پوسټ کې دوه کار شه رسول الله برا دا نه چې دا سره دی چې ور متاولو یو ورو فشې نو سبا اول چې کېدو کنه شه اچھا جی یانه حضرت فی صلات علی صدور قدمای چې کېدو دای په منځ شه په دې سره دی فشې خپل باندې کنه شه به هر بنوستینا قال ابو سلمة الله حديث ابي هريره رضي الله تعالى عنه عليه الامر ان العلم يختارون ايام هذا الرجل في الصلاه على صدور قدميه وخالد بن اياس ضعيف عند اهل الحديث ويقال خالد بن اياس وصالح مولى دوامه وصالح بن ابي صالح وابو صالح اسمه نبعان مدني كان دا حديث دا كان دا حديث دا يكني دو ضعيف دا كان دا حديث دا يا بارا سيد تكيم حديث دا كان دا ضعيف دا خو دزواف با وجود دا داسته جه کم نکنه چه دیتا مؤید به تعامل صحابه ورشی کنه شا دا به صحابه کرامه پا تعامل سر مؤید دا کنه شا صحابه کرامه عمل چه کم نکنه پا دیو بندی جریو کنه شا بیاده وجنه یو ضعیف حدیث چه کلا تلقی اومد بیل قبول ور سر اوکو کنه شا بیاغا قبل نسشی او گردش آقا جه کیم دا کنه قبل ده استدلال رو کرده دیه دیو جنه پا دیو بند دلیل نیول چی دی دا سیدی دا مقبول دا حدیث بودش آقا مخش حدیث چی کیم دهی دلیل پا نیولا دا دی مالک ابن حویر سلیسی والا حدیث دا کنه شا آقا میرن یا پا بیان دی جواز بنده بر حمل کبی چرا او خودی کنه چی جرس استراحت کرا او دی رسولم برا که کریه دو ٹک تو او بیان دی جوازی میر بر حمل کبی پا او دلیت بنده نبر حمل کبی و یا آرامش په حالت ته عذر باندې ور حمل کوي چې دا په خیر وخت رسول الله برک داس کړل کنه شه و بیرې کنه چې کله کم زیرا شو په خیر وخت رسول الله برک داس کړی دي کنه شه اول یې نه کړی کنه داس اچھا جی بس ته